بل بل کفن په غاړه لار شهید مولا زکی شاهد مولا احسان و شفاعت ورځ د محشر کی شاهد مولا احسان و شفاعت ورځ د محشر کی د خدای په در کتاب باندې تا کې د دنیا زی ګل ګل کفن په غاړه لا شهید مولا زکی د خدای په در کتاب باندې تا کې د دنیا زی ګل ګل کفن په غاړه لا شهید مولا زکی ګل ګل کفن په غاړه لا شهید مولا زکی په شمع د اسلام کړو قربان کل ځواني ګل ګل کفن په غاړه لا شهید مولا زکی ګل ګل کفن په غاړه لا شهید مولا زکی ګل ګل کفن په غاړه لا شهید مولا زکی